Psalmus alter, secundum Vulgatam, juxta Septuaginta emendatus. Psalmus David. Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania. Adstiterunt reges terre, et principes convenerunt in unum, adversus Dominum et adversus Christum meus. Disrumpamus vincula eorum, et proiciamus a nobis jugum ipsorum. Qui habitat in celis, in ridebit eos, et Dominus subsannabit eos. Tunc loquetur ad eos in ira sua, et in furore suo contorbabit eos. Ego altem constitutus sum rex, ab eo, super Sion montem sanctum eos, predicans preceptum eos. Dominus dixit ad me, filius meus est tu, ego odie genuite. Postula a me et dabo tibi gentes hereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terre. Reges eos in virga ferrea, tamquam vas figuli confringes eos. Et nunc, reges, intellegite, erudimeni qui judicatis terram, servite Domino in timore, et exultate ei in tremore, adprehendite disciplinam, ne quando irascator Dominus, et pereatis de via justa, cum exarserit in brevi ira eos, beati omnes qui confidunt in eo.